Oyonde bolingo makasi bolingo yokosalaka Bokutana na kwa zando Bobo pesana elaka ya bolingo Nzoka ozali na makango na yo Ako pesa yonde nyoso Bobo pesa ye Yoso alingaka na se ya motema Basen polinde akosomba Jano ye mo bateli Moku feli ya bote amoni Nasi mande akanisi Oyo elombe ya mwasi Bolingo makasi, bolingo yoko salaka Bokutana na kwa zando Bobo pesana ilaka ya bolingo Nzoka ozali na makango na yo Ako pesa yonde nyoso Bobo pesa ye Nyoso alingaka na se ya motema Base polinde akosomba Jano ye mo bateli Moku feli ya bote amoni Nasi mande akanisi Oyo elombe ya mwasi Samedi na pokwa bolingo eko zongana Loko lange izalaki Maloba oko yebisa Nani manyo soho Bolingo ya kisi makasi Samedi na pokwa bolingo eko zongana Loko lange izalaki Maloba oko yebisa Nani manyo soho Bolingo ya kisi makasi Pokwa bolingo eko zongana Loko lange zalaki Maloba oko yebisa Nani manyo soho Bolingo ya kisi makasi Samedi na pokwa bolingo eko zongana Loko lange zalaki Maloba oko yebisa Nani manyo soho Bolingo ya kisi makasi